آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. Efendim, Yunus suresinin üçüncü ayetini yarıda bıraktık. Şimdi bu ayetin baş kısmını, birinci bölümünü, manasını verelim. Yani geçen hafta yaptığımızın ikinci bölümünden devam edelim. İnne rabbekumullahu allazi halakas semavati vel arda fi sittati ayyam. Elbette ki sizin Rabbiniz olan Allah gökleri ve yeri 6 devirde yarattı demiştik. Bugünkü Kitab-ı Mukaddes'te bunun yanlış olduğunu söyledik. 6 gün diyorlar, hafta günü. Bunun hafta günü olmadığını, bunun devir, 6 devirde yarattığını söylemiştik. ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ. Sonra arşa yöneldi, arşı kapladı. Yani hükümranlık tahtını elde etti. Hükümranlık tahtına kuruldu. يُدَبِّرُ الْأَمْرِ. İşi yürütmek için, işi idare etmek için hükümranlık tahtına kuruldu. Yani Allahu Teala yarattığı bu kainatın içine kendisini koydu. Hem bu kainatın içinde vardır, hem dışında vardır Yüce Allah. Yani bu şu demektir: yarattığı varlıkların idaresini ele aldı. Önce yarattı, sonra idare etmeye başladı. Yarattığı kainatın bütün varlıkları başıboş bırakmadı. Onları idare etmeye başladı diyor Allahu Teala. Kendisi söylüyor bunu. Hükümranlık tahtını elde etmek demek bu demektir. Mâ min şefî'in illâ min ba'di izni. İşte burada kalmıştık. Onun izni olmadan hiç kimse şefaat edemez diyor Allahu Teala. Bunu daha evvelden geniş bir şekilde açıklamıştık ama bir hatırlama babından ve yeni gelen arkadaşlarımız bunu anlasınlar diye açıklamak mecburiyetindeyiz. Şimdi bildiğimiz gibi bir şefaat kavramı bizim kültürümüzde yer almış, dini anlayışımızda yer almış. Biz deriz ki çeşitli insanlar çeşitli şekillerde mahşerde bize şefaat edecektir. Yani bu ne demek şefaat edecek? Anlayışımıza göre bizi bir takım günahlarımızdan kurtarıp efendim bizim cennete gitmemize yardımda bulunacak anlamına geliyor. Böyle bir anlayış ve onun için derler ki mesela halkımız çocuk çok kısa bir ömürle ölürse veya çocuk cansız doğarsa işte bu sana mahşerde şefaat edecek diye anlayış vardır. İşte veliler, şeyhler efendim şefaat edecektir diye inanırız. Büyük adamlar şefaat edecektir diye inanırız. İşte hafızlar mem kaç kişiye şefaat edecektir diye inanırız. Böyle bir anlayış İslam aleminde oluşmuş. Şimdi böyle bir anlayışın doğru olup olmadığını sorguluyoruz. Tabii bu sorgulamayı biz kendimiz buna fetva vermemiz mümkün değil. Yani bu fetvayı Allah verebilir. Çünkü o diyor ki benim iznim olmadan kimse şefaat edemez diyor. Burada bunu söylüyorum. Ayetel Kürsi okuyorsun. Allahu la ilahe illa vel hayyul kayyum. La te'huduhu sinetun ve la nevm. Lehu ma fis semavati ve ma fil ard. Men zellezî yeşfe'u indehu illa bi iznihi. Orada da bunu okuyorsunuz. Ancak onun izniyle şefaat edebilecek. Orada da diyor, burada da diyor. Bunu muhtelif yerlerde ele almış Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'in. Mesela Zümer suresinde قُلْ لِلّٰهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا diyor. Şefaatin tamamı Allah'a aittir diye. Orada söylüyor. Fakat Yüce Allah çok ilginç. Soruyoruz, ya Rabbi benim iznim verdiğim şefaat edebilir diyorsunuz burada. Peki kime izin vereceksin diye soruyoruz. E kime soracağız? Kur'an'a soracağız. Başka var mı bunun? Başka bunu kimse cevaplandırabilir mi? Cevaplandıramaz. Bu mümkün değil. Yani kime izin vereceksin? Orada diyorsun, orada diyorsun, orada diyorsun. Bazıları diyor ki işte bu putlara tapıyoruz. Mesela bak şimdi burada bak bir aha bak şurada hemen şu sayfada ve ya budune midunillahi Allah'tan başkalarına taparlar ma la yalurruhum ve la yenfa'uhum onlara ne fayda veren ne de zarar veren varlıklara Allah'tan başka varlıklara taparlar ve yekulune derler desen ona ki niye tapıyorsunuz bu sahte tanrılara desen onlara diyor. Derler ki haulâi şefâ'unâ indallah. Bunlar bize şefaat edecek Allah katında. Onun için bunlara tapıyoruz. Yani bu tapma dediğimiz olay Allah'tan başka dediği olay ha bizim bildiğimiz put değil yani. Taşlara tapma falan filan değil. İnsan. Bu taptıkları insan bunlar. Niye tapıyorsunuz bunlara, bu insanlara falan diye sorsan Allah katında bize şefaat edeceklerdi. Ama bak burada bak. Dersimizden biraz sonra geleceğiz oraya. Yani birkaç cuma sonra burada olacağız inşallah. Şimdi soruyoruz. Ya Rabbi Zümer suresinde diyoruz ki şefaatin tamamı bana ait. Ayet-i kürsüde ve burada diyorsun ki benim izin vereceğim şefaat edebilecek. Amme suresinde, Nebe suresinde diyorsun ki benim müsaade etmediğim konuşamaz orada. Diyorsun mahşerde. Kimler bu izin vereceklerin diye soru soruyor. Şimdi bunu niye bu kadar size detaylı anlatıyorum? Çünkü bizim kafamıza o kadar yanlış bilgiler doldurulmuş ki bu yanlış bilgileri çıkarmak çok zor. Bunun eziyetini, zahmetini çekiyoruz. Yani biz bu Kur'an-ı Kerim'i didik didik ettiğimiz zaman da öyle yanlış bilgiler olduğumuzu anladık ki yani ben şahsen o kadar yanlış bilgiler bize öğretildi ki bunları söküp atmak ve doğrusunu oraya koymak çok zordur. Bunun mücadelesini veriyoruz. Bırakınız siz inanmayan insanlara bu dini tebliğ etmek, inanan insanlara tebliğ edemiyoruz. Müslümanlara tebliğ edemiyoruz. İşte bakın şimdi söylüyorum. Ya Rabbi kime izin vereceksin? Aha gidiyoruz. Necm suresine bunu söylüyor. Yani bunu hocalara da söylüyoruz. Talebelerime de bu dersleri veriyorum. Aha size de veriyorum. Şimdi Allah-u Teala Necm suresinin birinci sayfasında son ayetinde birinci sayfasının son ayetinde şöyle buyuruyor. Sorumuza orada cevap veriyor. Ve kem min melekin fis semavati la tuğni şefaatuhum şey'en illa min ba'di en ye'denallahu limen yeşâ'u ve yerla. İşte ayet bu. Yani başka bir ayet bulmaları lazım ki bana demeleri lazım ki hoca efendi sen yanlışsın. Bak şu ayette böyle diyor hoca efendi. Yani bak ben söylüyorum, soruyu soruyorum. Cevabını veriyorum. Cevabını ben vermiyorum. Cevabını Allah vermiş. Şimdi burada buyuruyor ki Allah-u Teala. Bakın şimdi. Aha ayete gidiyorum ki görün. Ve kem min melekin fis semavat. Göklerde nice melekler vardır. Nice melekler vardır. La tuğni şefaatuhum. Onların şefaatleri kimseye fayda vermez. O gökteki o nice meleklerin şefaatleri kimseye fayda vermez. İlla verir. Kime? Min ba'di en ye'den Allah. Allah'ın izin verdiği meleklerin şefaati fayda verir. Demek ki melekler şefaat verir. Meleklerin dışında şefaat yok. Yok işte, söylüyorum işte bunu. Ama bunu anlatma o kadar zor ki. O kadar zor ki. Çünkü adam şeyhim bana şefaat edecek diyor. Bu adama şimdi nasıl anlatacaksın bunu yani? Bu şimdi bunu nasıl anlatacaksın bu bilgiyi? Mümkün değil yani. Yani bunu söylüyoruz bak şimdi. Peki ya Rabbi, o meleklere izin vereceksin. Sen izin vereceksin o meleklere, şefaat edecekler. Kime? Bunu da soralım şimdi. Kime? Bak söylüyor. Limen yeşâ'u ve yerlâ. Allah kime dilerse, hangi kuluna dilerse ve kimden razı ise ona şefaat edecek melekler. Öyle hele gelişi güzel ya. Allah diyor ki aha benim dileğim bu insanlardır. Benim razı olduğum bu insanlardır. Siz bunlara şefaat edebilirsiniz. İzni meleklere verilecek. Kardeşim bu budur işte. Bu. Bu dini başka türlü anlatmak mümkün değil. Ya başka bir din koyacağız. Şefaat ya Resulallah deyip peygamberin şefaatine dua ediyor. Peygambere dua ediyor. Düşünebiliyor musun? Peygambere dua olur mu? Allah'a dua olur kardeşim. Yemek duası yapıyorlar. Elhamdülillahillezî etamana ve sekana ve cealena minel müslimîn. Nimet-i celillah. Berekat-ı halilillah. Şefaat ya Resulallah. Buyur. Bu Müslümanları Allah'a yalvarır gibi peygambere yalvartırıyorlar. Böyle bir dua Allah'a olur ya. Dua peygamber olmaz. Şimdi yani öyle yanlışlar var ki hangi birini düzeltelim yani? Ya adam ayete karşı çıkıyor. Şimdi demek ki kısaca bunu size anlattım. Rabbim beni duyuyor. Melekler yazıyor. Önümde Kur'an. Bunun bir gün ya ödülünü alacağım ya cezasını. Göz göre göre kendimi yerden aşağı atmam efendim. Anlaşıldı mı? Bunu bilin. Onun için Kur'an-ı Kerim'le ben size anlatıyorum konuyu. Kendi felsefemle, kendi düşüncemle değil. Şimdi demek ki sorumuzu sorduk, cevabını aldık. Başka cevap varsa bulsun söylesinler bana. Ben onların elini öperim, ayağının altını öperim. Ayağının değil elini. Delikanlı gibi gelecek, söyleyecek var. Şimdi demek ki ya Rabbi kime şefaat izni vereceğini sorduk, cevabı aldık. Kimlere şefaat edecek o izin verdiklerin? Onun da cevabını aldık. Nerede aldık? Necm suresinde aldık. Bitti. Bu ayetin bu kısmını söyledik. Bazen sesimi yükseltmemin sebebi heyecandır. Televizyonda konuşurken akşam dinlediniz. Bazı yerlerde ister istemez insan sesini yükseltiyor yani. Niye? Çok konu çok önemli. İzdırap çekiyorsunuz. Yani ben de ızdırap çekiyorum bu işlerden. Bu Müslümanların yanlış yönlendirilmesi, yanlış bir anlayışa doğru yönlendirilmeleri beni üzüyor. Üzmemek mümkün değil yani. Nitekim bizim gayemiz nedir? Sizlere dini doğru anlatmaktır. Biz bunun için varız. Bu millet bizi bunun için yetiştirdi yani. Efendim? Şimdi Allah-u Teala zâlikümullâhu rabbukum. İşte sizin Rabbiniz bu Allah'tır. Ben kainatı yarattım. Kainatın idaresini elime aldım. Ve benim iznim olmadan kimseye şefaat yapılamayacak bir tanrıyım ben. Ben böyle bir Allah'ım. İşte sizin Allah'ınız, sizin Rabbiniz olan Allah budur. Fa'buduhu. Ona kulluk edin. Başkasına kulluk etmeyin. Yaratamayan, kainatı idare edemeyen, şefaati elinde bulunduramayan herhangi bir varlığa sakın ha kulluk etmeyin. Ona kulluk edin. Burada bize Allah-u Teala bir ders veriyor. Bu ders hangi konular üzerine cereyan ediyor? Birisi yaratma, birisi kainatın idaresi, birisi şefaat. Bu üç konuyu bir ayetin içine koydu, bize ders veriyor. Neyin dersini veriyor? Nasıl bir Allah'a inanacağımızı anlatıyor. Yani bize deseler ki sen nasıl bir Allah'a inanıyorsun? Evet diyorsun la ilahe illallah ama bu Allah nasıl bir Allah'tır diye sorsalar, işte bu cevabı veriyor Allah-u Teala. Beni böyle tanı. Beni böyle anlat. Senin Rabbin Allah budur. Bu. Ver. Şimdi bizim tabii ki gerçekten Allah'ı tanıma konusunda bir problemimiz var bizim. Allah'ı bilme, nasıl bir Allah'a inandığımızı anlatmada problemimiz var. Ya sizin değil, bizim var ya. Bırak cemaati sen şimdi. Benim anam nasıl anlatsın? Anam Allah birdir de bir türlü işi. Hani bir hikaye anlatmıştım size, hatırlıyorsunuz. Olmuş bir olaydır bu ama. İmam-ı Gazali gidiyor yolda. Efendim, herkes onu görmek için ben kaç günlük yoldan gelmiş. Hanımın bir tanesi de çeşmede dolduruyor, bir yaşlı kadın. Su dolduruyor, hiç ilgilenmiyor. Oradan bir sürü insan geliyor, atlı gidiyor, şey, İmam Gazali atın üstünden geçiyor falan. Talebe bunun farkına varmış, İmam Gazali'nin talebesi. Atlamış attan altına gelmiş, demiş ki, nine demiş. Buradan bir şeyler gidiyor, sen bunlara neye dikkat, İmam Gazali'yi görmek için ben kaç günlük yoldan gelenler var, sen hiçbir şey yaptığın yok, böyle duruyorsun. Kimdir onu İmam Gazali dedi. Onun mahareti nedir dedi. Bin bir delille Allah'a ispat ediyor. Onun dedi bin bir tane şüphesi var da delil gösteriyor. Benim hiç şüphem yok dedi. Allah bir dedi. Gitti oturdular şimdi yemek yiyecekler. İmam Gazali anlattı onu. Talebesi. O kadın gibi inanacaksınız dedi. Benim gibi araştıracaksınız. Anladın mı? Benim adamın şüphesi yok. Ama Allah-u Teala ders veriyor, kendini anlatıyor, ben buyum diyor. Bunun bilincinde olarak bana iman edeceksin. Ben yaratanım, ben kainatı idare edenim, ben şefaati tamamen kendine toplayanım. İşte böyle bir varlığa, varsa iman et, varsa kulluk et. İşte onun için tek başıma bana fa'buduhu. Ona, böyle bir Allah'a tapacaksın diyor. Böyle bir Allah'a kulluk edeceksin diyor. Efela tedekkerun. Düşünmüyor musunuz? Bak bak bak bak bak bak. İşi getirdi düşünceye koydu. Beyne. Yani Müslümanın beynine koydu işi şimdi. Yani bu verdiğim ders var ya, ha senin düşünce nedir ha? Beynine, aklına ben ders veriyorum. Senin başka kemiklerine vermiyorum ya. Kaslarına ders vermiyorum. Senin beynine ders veriyorum. Şu beynini bir çalıştır diyor. Bak bak bak. Şu dine bak. Şu kitaba bak. Efela tedekkeru. Düşünmüyor musun? Hala düşünmeyecek misiniz? Nasıl bir tanrı olduğumu hala düşünmeyecek misiniz? Şimdi bu kitabımız, Kur'an-ı Kerim'imiz, yani bunları biz anlatsak var ya dünya Müslüman olacak ha. Yani bunları anlatmamız gerekiyor. Yani işi Allah-u Teala bizim aklımızı alıyor. Kur'an Üniversitesi'nde aklımızı alıyor, oturtturuyor sıraya, ona ders veriyor. İnsanların aklına ders veriyor. Bu muhteşem bir şey. Yani Batı dünyasına bunu anlatabilsek, inanın kalbi kararmamış olan insanlar mutlaka Müslüman olacaklar yani. Bak şimdi biraz sonra neye getirdi? Biraz sonra bir ayetin sonu başka bir yere gidecek. Ondan sonra başka bir yere gidecek şimdi. Ayetlerin sonunda. Şimdi bak o ayetlere varabilecek miyiz bilmiyorum ama bu birincisine vardık. Neymiş? Düşünme. Kur'an bak kitapla başladı bu süre. Kitapla başladı. Ama o kitap bu Kur'an yani. Bu Kur'an insanoğlunu düşünceye, doğru düşünme sanatına götürüyor. Doğru düşünmesi için ders veriyor. Kur'an Üniversitesi. Evet, sonra şimdi durun. Şimdi bu ben anlattım size kendimin ne olduğunu, bir parça da olsa bir demet olarak anlattım size. Neyim ben biliyor musun diye Allah'tan söyleyeyim sana, bak iyi dinle. İleyhi merci'ukum cemi'a. Tümünüz bana döneceksiniz. Bunu iyi bilin. Şimdi bakınız. Tümünüz bana döneceksiniz. Ben öyle bir Allah'ım ki, öyle bir Rabb'im ki, şunu bil. Düşünceni şu yönde kullan. Düşünceye de rehberlik ediyor. Rehberlik ediyor. Kim yaratmışsa bizi ona döneceğiz. Düşünce bu minval üzere cereyan etmesi lazım. Düşünceye rehberlik ediyor Allah-u Teala. Sapıtma yani. Sen şimdi düşüneceksin ama düşünce sapıtabilirsin yani. Nefsin devreye girer, yanlış yoluna gider. Yanlış yoluna gitmemen için diyor Allah-u Teala. Aha bak sana söyleyeyim şimdi. Tümünüz bana döneceksiniz. Tümümüz Allah'a döneceğiz inancı. Allah'ın huzuruna çıkacağına inanan adam ahlaksızlık yapar mı? Çalar mı? Her çeşit ahlaksızlık var. Siyasi ahlaksızlık var, ekonomik ahlaksızlık var, ilim ahlaksızlığı var, cinsel ahlaksızlık var, varoğlu var, var, var, var. Ha? Şimdi bir insan, bu ders bu yani şimdi buraya, dersi bunu veriyor. Bir insan tümümüz Allah'ın huzuruna gideceğini düşünürse, haksız yere adam öldürür mü? Ha? Ha? İnsan insana bomba atar mı? Haksız yere. Günah işler mi? Ha şu dünya insanla hep beraber Allah'ın huzuruna gideceğiz kardeşim. Orada sorgulanacağız kardeşim. Bunu düşünen insanlar işte ahlakın temeli burası. Ahiret inancı ahlakın temelidir efendim. Evet. Yaptıklarım bir gün benim karşıma çıkacak diye düşünen bir adam, böyle inanan bir adamın ahlaksızlık yapması, günah işlemesi mümkün değildir. İşte Kur'an okulu, Kur'an üniversitesi bu ahlaki prensipleri getiriyor. Bak nereden getiriyor? Allah'ın huzuruna toplanacağız. Bunu bileceksin. Va'dallahi hakka. Allah'ın vaadinin hak olduğunu bileceksin diyor. Bak dikkat et, bu düşünce ne? Nerede? Allah bir şey söylüyor. Bir vaatte bulunuyor. Geleceğe yönelik bir vaatte bulunuyor. Yani diyor ki şöyle yaparsan cehenneme, böyle yaparsan cennete gidersin diye bir söz verdi Allah. Bu sözün hak olduğunu bil. Ona göre adımına. Muhteşem yani, bir ders veriyor şimdi burada. Ha siz birbirinize söz verirsiniz diyor. O sözden vazgeçersiniz diyor. Bozarsınız diyor. Onları da anlatıyor Kur'an'da. Bunların çok yanlış olduğunu, günah olduğunu falan anlatıyor Allah-u Teala. Oo, verdiği sözde durmayan adamın beyni yoktur diyor. Aynen böyle diyor. Verdiği sözde durmayan adamın beyni yoktur. Beynsiz bir solucan, solucan. Beyni yok ya solucanın. Kıvranır böyle, tuttum mu abi lan, ha aynen öyle. Öyle diyor, ben demiyorum. Nahl suresini düşün. Ha, siz böyle işleri yapıyorsunuz. Ama bir Allah dediğin zaman, bir Allah kimdir dediğin zaman, verdiği sözü yerine getiren, o verdiği sözün gerçek olduğunu, hak olduğunu, mutlaka onu gerçekleştireceğini bileceksin. Müthiş bir metodoloji var Kur'an-ı Kerim'de arkadaşlar. Kolay değil. 12 bin sayfa yazdım. 12 bin sayfa. Allah-u Teala insan için konuşurken kesin konuşmaz. Hep ihtimali konuşur. Çünkü insana güvenilmez. Evet evet. Hep lealle asa. Umulur ki, umulur ki, umulur ki yapar, umulur ki yapar, umulur ki düşünür, umulur ki de, efendim aklını kullanır. Umulur ki, hep umulur ki. Niye? Allah diyor ki işte benim kulumun sözüne güvenilmez. Benim kulum yapmaz. Bana bile inanmıyor. İnanmaz. Şimdi böyle bir adamın davranışları hakkında kesin konuşulur mu diyor Allah-u Teala? Kesin konuşulmaz. Oraya bir lealle koyar. Oraya bir asa koyar. Şimdi ben size çok ince detay anlatıyorum burada. Çok damarlarda, kılcal damarlarda ameliyat yapıyorum şimdi ben ha. Böyle kalbin atar damarlarına falan değil ya. Kılcal damarlar. Üniversiteye verdiğim dersi veriyorum. Ha demek ki ne oluyor? Allah-u Teala diyor ki ben Allah'ım. Ne kadar az düşünüyorsun, düşünmüyor musunuz? Benim huzurumda toplanacaksınız. Ve size bir söz vermiştim dünyadayken. O vahiy kitaplarını gönderdim peygamberlere. Dedim ki yanlış yapanların, günah işleyenlerin, hak yiyenlerin gideceği yer cehennemdir. Ama güzellik işleyenlerin de gideceği yer cennettir. Dedim ya, bir söz verdim ha. İşte o mahşerde gerçekleşecek. Bunu bildi. Vaadallahi hak. Ha. Ben öyle bir Allah'ım ki şimdi sen düşünüyorsun ki diyor şimdi bize insanlara Allah-u Teala. Siz düşünüyorsunuz ki zannediyorsunuz ki bu dünya hayatını yaşayacaksın. Öteki dünya yoktur. Ya. Ne alakası var yani? Öteki dünya kalsın, öteki dünya. Yok öyle bir dünya da yani. Yani kabahse de kalsın oraya diyorsun ve istediğini yapıyorsun değil mi? Ha, bütün ahlaki değerlerden uzak bir hayat yaşamaya çalışıyorsun. Senin kafanda, senin anlayışında şu var. Ya ahiret var mı yok mu yani? Öyle bir şey var. Buna tam inanmadığın için bu pislikleri yapıyorsun diyor Allah-u Teala. Onu da açıklayayım sana. Onu da açıklayayım şimdi. O derse geldi şimdi. Orayı ders vermiş. İnnehu yebde'ul halka. Allah-u Teala yaratılışa başlar. Yoktan yaratır anlamına gelir. Yebde'ul bede'e. Bede'e yoktan fatara manasına gelir. Yaratılışı gerçekleştirir Allah-u Teala. Sümme yu'iduhu. Sonra o yaratılışı iade ederim ben. Bak. Hani sen diyorsun ya mezara girdikten sonra çürüdük. Bitti o iş. Ne alakası var efendim? Ne olacak yani? Ondan sonra bu dünyada yaptığınla kalırsın sen ya. Boş ver ya. Efendim istediğin yapabilirsin bu dünyada. Fırsatı değerlendireceksin kardeşim yani. Eline fırsat geçti, ne geçtiyse yapacaksın. Hortumlayacaksan hortumlayacaksın yani. Yapacaksın. Fırsat. Ama bak, bu dünyada nasıl yarattıysam seni, o şekilde iade edeceğim seni. O şekilde iade edeceğim seni. Bu ayetler gelince, Hazreti Peygamber'in amcası aldı eline çürük. Çürük kemikleri aldı eline, çürük kemikleri, çürümüş böyle. Gitti Peygamberimiz böyle otururken, bu ayetleri anlatırken, bu öldükten sonra dirilme konusunu anlatırken, tebliğ ederken, hemen gitti onun yanına bu Ebu Cehil, bu kemikleri mi çürüyecek dedi Peygamberimiz. Şimdi bir taraftan Peygamber'e hakaret ediyor. Bir taraftan da milletinin yanına hakaret ediyor ona şimdi. Yani baş başa olsalar bir şey değil. Ama tutmuş halkın huzurunda bunu yapıyor şimdi. Allah-u Teala bunu Yasin-i Şerif'te konu ediniyor. Yasin'in son sayfasına bu konuyu anlatıyor. İsim vermeden. Şöyle anlatıyor. Velara belene mesela ve nesiye halka gâle men yuhyil izâme ve hiye ramî. Dedi ki o adam, o bize misal veren adam, dedi ki şu çürümüş kemikler mi dirilecek diyor dedi. Ya Muhammed, o adam var ya, o adam, o yaratılışını unuttu. Onu nasıl yarattım, yoktan yarattım onu ben. Onu nasıl getirdim ben, yarattım onu ben. Anlatan, onu muhtelif ayetlerde anlatıyor. Oo, muhteşem anlatıyor da ben size özetini vereyim. Onu diyor, o tohumu attık tarlaya, o tarlada o tohum oluştu, oldu arpa buğday, oldu domates, oldu meyve, oldu hayvanın sütünden içti, et yedi, o onun babası yedi, anası yedi, o babası o gıdalardan yedi, onun bağırsağına gitti, oradan kan oldu, Oradan sperm oldu. Oradan annesinin yumurtasıyla buluşturdum onu. Oradan çıkardım, getirdim, ettim onu. Adam şimdi bana konuşuyor. Muhteşem bir olay. Nereden geçtiğimizi anlatıyor Allah-u Teala. Sen bir zamanlar da o domatesin içindeydin sen bir zamanlar. Bir zamanlar o arpa tanesinin içindeydin sen. Seni oralardan süzerek getirdim seni. Bir düşünsene. Bebeğiz. Muhteşem bir dersti bu. Kur'an var ya burada. Oralardan süzdüm, süzdüm, getirdim. Adam ettim seni. Şimdi o yaratılışını unuttu, unuttu. O birinci yaratılışını unuttu diyor Allah-u Teala. Niye böyle konuşuyor biliyor musun diyor ya Muhammed. Bize söylüyor ya. O adam ilk yaratılışını unuttuğu için böyle konuşuyor. Kâle men yuhyil azâme ve hiyaramim. De ona. Peygamberimiz diyor ki Allah'a. De ona. Kul yuhyihellezî enşe'ehâ evvele merra. Ve huve bikülli halkın alim. De ona ki o kemikleri ilk yaratan kimse onu bir daha yaratacak. O her şeyi yaratandır, her şeyi bilendir. De ona. Yasin'in son sayfasında Allah-u Teala muhteşem bir cevap veriyor. Tabii onun üstünde ayet var. Onun üstünde insanı nereden yarattığını anlatıyor. Allah kendisi nasıl hasım kesildiğini bu insanoğlunun Allah'a. Onu bir spermden yaratıp da nasıl hasım kesildin, hasımın mı bun olduğunu anlatıyor. Şimdi oraya girecek değiliz. Ama olay şu. Allah-u Teala buyuruyor ki, yani siz diyorsunuz ki, öyle düşünüyorsunuz. Allah'ın vaadi gerçek değil. Yani böyle cennet ve cehennem böyle böyle bir şeyler falan, böyle bir şey yoktur diye zannediyorsunuz. Değil mi? Öyle değil mi? Ha bak bak. Şimdi ben sana söyleyeyim. O Allah, o Allah var ya, ben diyor Allah. Ben var ya, ben. Yebdeul halka. Yoktan yaratırım. Yaratılışa başlarım. Sıfırdan. Sümme yu'iduhu. Sonra onu tekrar iade ederim. Tekrar sizi kıyamette yaratacağım sizi. Kıyamet kopunca yaratacağım sizi. İade edeceğim sizi. Ha bir soru sorabilirsiniz diyor Allah-u Teala. Ya Rabbi niye? Niye bir daha yaratıyorsun bizi ya? Boş ver daha burada yara daha bu dünyanın eziyetini çektik ha buram. Perişan olduk ha buralarda. Yani çileler çektik. Öldük de bir rahat edelim o mezarda da. Bırak bizi daha orada kalsın da bir daha niye yaratıyorsun bizi? Diyebilirsin. Böyle bir soru sorabilirsin diyor. Allah-u Teala. Bu ihtimal var. Ve kul der ki yani niye yaratıyor bizi ya? Ya da bu dünyaya çile çektik hep. Aa, cevabını veriyor bak. Ayetin devamına cevabını veriyor bak. لِيَجْزِيَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ. Niye sizi iade ediyorum biliyor musunuz diyor Allah-u Teala. İman edip ameli salih işleyenleri adaletle ödüllendirmek için yaratıyorum ben sizi. Benim kulum mükemmel iş yapmış dünyada. Onu ödülsüz bırakır mıyım ben? Onun amelleri zayi eder miyim ben? O kulumun amelleri ahirette yeşerecek, yeşerecek. Onun için ben sizi ödüllendirmek için ben sizi yaratıyorum, tekrar iade ediyorum. Bak bak bak. Sorduğumuz soruya cevabı verdi. Ayet verdi. Biz vermiyoruz. Yani ben niye iade edeceğim sizi? Ölüleri mezarlarından çıkartacağım. Bir ahiret hayatı kuracağım, bir ahiret alemi kuracağım. Orada sizi sorgulayacağım, bütün amellerinizi deşifre edeceğim. Bir taraftan vücudunuz konuşacak bana. Bir taraftan kiramen katibinin yazdığı kitap konuşacak. Bir taraftan benim ilmim orada, Allah diyor. Oo, orada bir muazzam bir soruşturma var orada. Ama o soruşturma o sınıfı geçen talebeme bir diploma vermeyeyim. Bir ödül vermeyeyim. Bu dünyada mükemmel bir hayat yaşamış. Fakirleri gözetmiş. Hortumlama yapmamış. Annesine babasına saygısızlık yapmamış. Bana kulluk yapmış, ibadetlerini yapmış. Ben bu kulumun şimdi yani bu dünya hayatı, bu kısa bir dünya elinden ne oldu? Yani ne anlamı var bunun şimdi yani? Bunu ödüllendireceğim. Onun için iad ediyorum sizi. Bak. İman edip ameli salih, iyi amel işleyenlerin adaletle bak. Adaletle ödüllendirmek. Siz iyi iş yapan insanları bu dünyada ödüllendiremezsiniz mükemmel bir şekilde. Kimsenin yaptığı amelin tam karşılığını vermemiz mümkün değil. Bu olmaz yani. Bunu yapmamız mümkün değil. Mesela. Annemizin, babamızın bizim için yaptığımız için, özellikle annenin yaptığını ödeyemeyiz ki biz. Hangi ödülle ödeyeceksin sen bunu? Hangi? Dünyada ne var ki bundan ödüleceksin sen bunu, annenin yaptığını ödüllendireceksin? Mümkün değil. Ama o annenin yaptığı boş mu kalacak şimdi ya? Aç! Dolayısıyla biz bu dünyada hocalarımızın hakkını ödeyemeyiz. Ben şimdi nasıl hocalarımın hakkını öderim ya? Bütün televizyonlarda konuşmama, bütün burada konuşmama rağmen, dua etmeme rağmen, rahmet etmeme rağmen nasıl öderim ben bunları? Nasıl? Mümkün değil. Mümkün değil. Yani bana verilen hafızlığı yaptıran hocamın hakkını ben bütün hayatımı köle olarak kullansam gene yapamam. İyi olur. Ama Allah-u Teala onun ameline bir ödül verecek de. Onun için diyor ben sizi iade ediyorum diyor. Bak. Çünkü biz bu dünyada yapılan iyilikleri ödememiz mümkün değil. İşte anlattım, anne babayı anlatıp hocanın hakkını ödeyemezsin yani. Alaaddin Keykubat ne dedi? Dediler ona ki Alaaddin Keykubat'a. Annen babanla hocanı bir mukayese etsene dediler. Mukayese olmaz dedi. Ben sana şöyle söyleyeyim. Annem babam bana bu dünyayı verdi, hocam bana ahiretimi verdi. Anla bunu dedi. Anla mı düşünmüş? Bunu nasıl ödeyeceksin şimdi? Yani annenin bir dakikasını ödeyemezsin sen bu dünyada. Ya baba biraz daha, biz biraz daha şeydeyiz ya, böyle kenarda duruyoruz da. Babalar, annelerin hakkı ödenmez. Öyle değil Kur'an-ı Kerim. Ben demiyorum yani ha. Ben zannetmeyin bu fetvaları kendi kafamdan veriyorum. Yok öyle bir şey yok. Sakın ha. Ne? Ne yaptık şimdi? Biz nereye kaldık? Şimdi yine ya, ayetin yarısına kaldık yani. Bir ayet yaptık ha. O bir ayetin yarısı, bu ayetin yarısı bir ayet. Oldu, doldu. Ne yapalım? Allah izin verirse bir daha cuma sağsak inşallah. Bu bir kısım daha var. Bu ayetin o kısım, onu da gelecek hafta söyleyeceğiz. Demek ki değerli kardeşlerim, bugünkü anlattığımız konuda Allah-u Teala kendini anlatıyor. Kur'an Üniversitesi'nde nasıl bir Allah'a kulluk edeceğimizi anlatıyor. Ve burada üç tane büyük konuyu ele aldı. Yaratma, şefaat konusunu ele aldı ve kainatı idare etme konusunu ele aldı. Bir yaratış, bir siyaset, bir şefaat, bu konuyu ele aldı. İdare dediğimiz zaman da kainatın yönetimi, siyaseti yani, yönetimi demektir. Bunu anlattı ve dedi ki işte böyle bir Allah'a kulluk edeceksiniz dedi. Ama dedi iyiydi. Düşün. Ve mahşerde benim huzuruma geleceksiniz. Ben tekrar bu yaratışı iade edeceğim ve ödüllendirmek için bunu yapacağım dedi. Bir de ceza vereceksiniz mahşerde geldi. Ezan bitti mi? Allah-u Teala Kur'an'ı doğru anlayan, doğru anlatan ve doğru tatbik eden kullarından eylesin. El-Fatiha.